ทำกันพูดกับทุกคนทุกท่านสิ่งที่พูดนั้นมีอยู่กับเราถือว่าพูดกับทุกคนเราก็มาศึกษามาปฏิบัติมาจุ่มมาต่อมาสัมผัสดูโดยเฉพาะความรู้สึกตัวนี่มันเป็นวิทยาศาสตร์เพราะมันได้คำตอบออกมาพิสูจน์ได้แล้วตอบตัวเองด้วยเหมือนวิทยาศาสตร์ทั่วๆไปอย่างหลวงตาเคยไปตรวจโรคที่หมอบ้านผู้ใหญ่ผายจังหวัดบุรีรัมย์เขามีทองแดงมาจี้เราเราลืมไปซะมันทำยังไงก็ลืมไปถ้าใครเป็นโรคมันจะบอกในตัวเราถ้าเอายาเอาต้นไม้ต้นสมุนไพรมาใส่มันก็หยุดเอาต้นอื่นมาใส่มันเต้นแสดงว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์มันถูกกว่านี้ถ้าไม่ถูกโลกในตัวเราก็ยังเต้นอยู่ก็อยู่จากหยุดจากหย่อนเวลาที่สัมผัสกับเส้นทองแดงมันเคลื่อนไหวแสดงว่ามันมีเชื้อโรคมันมีไม่จบไม่สิ้นแล้วก็เอาต้นไม้สมุนไพรที่มันเป็นยามาใส่ดูผู้ตรวจก็เป็นหมอสมุนไพรใครจับดูก็ได้เอายามาจับมาเองก็ได้ไปหามาจากที่ใดก็ได้แล้วก็หยุดเอายาหน้ามาต้มกินแล้วก็หายถ้าใครอยากไปตรวจดูก็ไปได้จะพาไปอันนั่นเป็นวิทยาศาสตร์แบบโบราณโบราณหมอสมุนไพรการเจริญสตินี่ถ้ามันเป็นสติจริงๆมันจะหยุดมันจะสุภาพมันไม่ไปเช่นเห็นกายมันก็แค่นั้นจบว่าเป็นกายกายมันจะแสดงกี่ครั้งกี่หนถ้าเห็นแล้วมันก็จบเหมือนวิทยาศาสตร์ที่หมอเขาตรวจเราพอมันถูกมันก็หยุดมันไปไหนไม่มีอุปทานไม่เป็นตัวเป็นตนต่อไปก็อยู่แล้วพอมันรู้สึกตัวมันก็หยุดแค่นั้นอะไรมันก็จบแค่นั้นมันเป็นแค่นั้นมันร้อนก็จบแค่นั้นจบแค่ความร้อนไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีพอใจไม่พอใจถ้ามีพอใจในความร้อนถ้าไม่พอใจในความไม่ร้อนมันก็ต่อไปมันก็เป็นโลกกันหนึ่งความพอใจความไม่พอใจมันเป็นโลกกันหนึ่งจึงรู้สึกตัวมันแสดงว่าถ้ามันหยุดมันไม่เป็นไรมันไม่ต่อไปอีกถ้าเป็นคำพูดก็ว่ากายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้มันก็ยาวไม่ต้องไปสาธยายแบบนั้นเรารู้สึกตัวมันก็หยุดแล้วไม่ไปก็แสดงว่ายาถูกโรครักษาคุมกำเนิดของโลกได้คุมกำเนิดของตัวกูของกูได้อะไรก็ตามมันก็มีที่ตั้งตรงนี้ทั้งหมดเลยในชีวิตเรานะถ้ารู้ถ้าเห็นตัวเนี้ยกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเนี่ยมันหยุดก็แสดงว่ามันก็ง่ายแล้วหัวหน้าภพชาติอยู่ตรงนี้ก็ว่าได้ถ้าไม่หยุดตรงนี้ก็ปีจะบวชมากี่ปีจะปฏิบัติกี่ปีมันก็ไม่จบไปจริงยังทุกข์แล้วทุกข์อีกความทุกข์อันเก่ายังทุกข์อีกความรักความพอใจความไม่พอใจอันเก่าก็ยังเอาไม่พอใจไม่พอใจอยู่มันไม่จบความโลภความโกรธความหลงความอะไรต่างๆมันไม่จบมันก็ไปเรื่อยๆเป็นภพเป็นชาติเป็นวัฏฏะสงสารเวียนว่ายไปในโลกเป็นรสชาติของโลกความพอใจก็เป็นรสชาติของโลกความไม่พอใจก็เป็นรสชาติของโลกมันรู้เองเพราะสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ใช่หลวงพ่อพูดตามความคิดนึกมันพูดตามสภาวธรรมตัวสติที่มันรู้ซื่อๆเนี่ยอันตัวซื่อๆเนี่ยมันก็จบแค่นั้นนะมันทุกข์ก็ทุกข์ซื่อๆมันหลงก็หลงซื่อๆมันผิดก็ผิดซื่อๆมันมีผิดมีถูกมันมีสุขมีทุกข์มันก็ซื่อๆว พราะมันมีรูปมีเวทนามีรูปมีนามมันต้องมีอาการที่มันแสดงออกมาในเหตุปัจจัยต่างๆมันก็ซื่อๆไปตัวสติที่รู้ซื่อๆเนี่ยมันง่ายๆอันถ้าไม่ซื่อมันคล่องแวะไปสุขก็คล่องแวะไปไปทุกข์ก็คล่องแวะไปไปพอใจคล่องแวะไปไปไม่พอใจคล่องแวะไปจึงพยายามใช้ตัวรู้ซื่อๆเนี่ยกลับมารู้ซื่อๆไปอย่าทิ้งหลักเหมือนเราตรวจโรคต้องเอาเครื่องมือมาใส่วัตถุที่แสดงก็ไม่วัตถุที่เอามาต่อกันหน่อยมันแสดงออกความหลงแสดงออกไปหลายอย่างไปไกลความรู้สึกตัวมันแสดงออกไม่ไปมันหยุดเหมือนพระพุทธเจ้าในธรรมไม่ไหนอย่างที่เรากฐินกรรมอุปโลกกฐินถ้าพระสงฆ์องค์ใดรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นสมควรนิ่งที่ก็ใช่ความนิ่งนิ่งหรือสาธุการถ้าไม่สมควรไม่ต้องนิ่งแสดงออกมาอันนี้ธรรมไม่ไหนสติความรู้สึกความรู้ได้เป็นธรรมวินัยเป็นมรรคเป็นผลธรรมวินัยอันเนี้ยไม่ใช่ธรรมวินัยที่จะเอาเงินเอาทองเอาข้าวเอาของเอาหมู่มิตรพวกพ้องบริวารเห็นดีเห็นชอบด้วยไม่ใช่เป็นหนึ่งเสียงสองเสียงไม่ใช่เป็นเสียงเดียวแต่ละชีวิตมีเสียงอันเดียวมีเห็นเห็นอันเดียวการเห็นอันเดียวเห็นตัวเราก็เห็นคนอื่นก็เห็นตัวเขาก็เสียงเดียวกันไม่ใช่นับร้อยสองร้อยเป็นผู้ชนะคนได้น้อยก็เป็นโคตรแพ้ไปอันนั้นไม่ใช่เราจึงสบายที่สุดเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ในโลกใดก็ได้ถ้าเรารู้หลักตรงนี้แล้วไม่ต้องกลัวเพราะมันอันเดียวตัวหลงตัวรู้อันเดียวตัวพอใจตัวไม่พอใจก่อนเดียวตัวโกรธตัวโลภตัวหลงตัวรักตัวชังเกลียดตัณหาราคะอันเดียวใครก็เหมือนกันจึงเป็นการง่ายอย่าถือว่ามันยากเรารู้ซื่อๆตัวเนี่ยมันสุดอะไรก็ซื่อๆซะร้อนก็ซื่อๆหนาวก็ซื่อๆหนาวก็แช่หนาวนะหลวงพ่อเทียนพูดว่าพริกมันก็เผ็ดแช่พริกแช่เผ็ดเกลือก็เค็มแช่เกลือหวานก็แช่หวานร้อนก็แช่ร้อนปวดก็แช่ปวดมันไม่ไปที่ไหนก็แช่ปวดนะมันซื่อตรงนั้นแหละไม่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่โอ้ยไม่อะไรไม่ต่อไปยาวพ่วงไปพ่วงไปไม่ใช่แต่คนเรามันไม่ใช่อันซื่อๆมันชอบมีรสชาติแสวงหารสชาติรอรสชาติมันจะเกิดอะไรขึ้นมาความหลงก็มีรสชาติไปแล้วความไม่หลงก็มีรสชาติไปแล้วความโกรธความรู้ก็มีรสชาติไปแล้วความไม่รู้ก็มีรสชาติไปแล้วเพราะคนเรามันชอบรสเรียกว่าโลกคือรสของโลกไม่ใช่รสของธรรมรสของธรรมมันเป็นรสอันเดียวสัพพะทานังธรรมะทานังกินาติสัพพะสังธรรมรสโสกินาติสัพพะติงธรรมรติทิยาติอันหักโยสัพพทุกขังกินาติรสพระธรรมคือรสซื่อๆเนี่ยชนะรสทั้งปวงรสพระธรรมชนะรสทั้งปวงการให้ทานเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเสียงพระธรรมชนะเสียงทั้งปวงการสิ้นไปแห่งทุกอย่างจบลงเป็นสุขในโลกเพราะมันซื่อๆแล้วมันไม่ไปอีกแล้วเป็นสุขในโลกพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ไม่ใช่หลวงตาพูดเองมันก็มีทวารสุขสนในอายตนะของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีเหยื่อแล้วก็ป้อนเหยื่อมันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันเคยกินเหยื่อใครจะเคยป้อนอะไรมันก็ติดเรื่องนั้นเช่นคนสูบบุหรี่ก็ติดบุหรี่คนติดเหล้าก็ติดเหล้าคนเสพกามก็ติดกามคนดูหนังฟังเพลงก็ติดหนังฟังเพลงไปมันไม่หยุดถ้าคนไม่ติดอะไรมันซื่อๆมันก็หยุดแล้วเราก็ต้องเอาตรงนี้ช่วยตัวเองตรงนี้การปฏิบัติธรรมเพราะมันกรรมมันเคยติดเคยเปื้อนมา ก็อย่าไปทอดแท้อย่าเอามาอ้างอย่าเอามาอยู่ข้างหน้าให้มันขวางกันเคยเป็นอย่างนั้นเคยเป็นอย่างนี้อย่าเอาอะไรมาเป็นขวางกันอย่าเอาลูกกับเมียอย่าเอาความเจ็บความปวดมาเป็นของกั้นอย่าเอาความเห็นทิฏฐิมานะมาเป็นเครื่องกั้นจะหลงออกไปรู้ซื่อๆออกไปรู้ซื่อๆออกไปการรู้ซื่อถ้าเปรียบก็เปรียบเหมือนน้ําแต่น้ํามันแข็งมากแต่น้ําจริงๆน่ะเช่นเขาเจาะหินเนี่ยเอาน้ําใส่หรือเลื่อยเหล็กนี่ก็น้ําใส่อะไรก็ตามน้ํามันอ่อนแต่ว่ามันแข็งอันตัวรู้ซื่อๆเนี่ยมันอ่อนนุ่มแต่มันเข้มแข็งมากเหมือนเราในฐานในฟังต้นไทรกับต้นอ้อต้นไทรใหญ่ที่สุดแข็งต้นอ้อต้นเล็กมันก็ไม่โค่นไม่ล้มเหมือนต้นไทรเพราะมันอ่อนตัวรู้ซื่อๆไม่กระทบกระเทือนอะไรไม่ใช่เข้มแข็งบูดบึ้งเอาจริงเอาจังถ้ารู้ก็ไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้แข็งไปแล้วถ้าผิดก็ผิดแข็งไปแล้วถ้าถูกก็ถูกแข็งไปแล้วต่างก็มีรสไปทั้งนั้นมันก็ชอบรสแบบนั้นเหมือนคนติดกลิ่นกลิ่นเก่าของเหม็นๆเขาก็ติดอยู่นั่นอยู่แถวหัวลำโพงอ่ะพวกติดกลิ่นทั้งหลายไปนั่งอยู่แถวส้วมห้องน้ำเหม็นเขาก็ปูผ้านอนอยู่กับความเหม็นติดกลิ่นคนที่ไม่ติดกลิ่นนี่ก็มันไม่เคยแต่ต้องช่วยตัวเองเหมือนหลวงพ่อหลวงตาไปวัดสนามไหนไปหาหลวงตาองค์หนึ่งเขาอยู่ใกล้ห้องน้ำพอเดินข้ามสะพานคลองไปแล้วก็ไปนั่งด้วยไม่เหม็นเหม็นช่วมเออทำไมอยู่ได้เนี่ยมันเหม็นช่วมเฮ้ยไม่เห็นเหม็นอะไรเนี่ยเขาสูดหาสูดหาให้กินเอ้ยไม่มีอ่ะเพราะเขาติดเขาไม่รู้อ่ะมันเหม็นเพราะมันติดว่ามันติดกินมันเคยกินเราหลงเราเคยกินกับความหลงเราเคยกินกับความไม่หลงเราเคยกินกับความทุกข์เราเคยกินกับความไม่ทุกข์เราเคยกินกับความโกรธเราเคยกินกับความไม่โกรธความไม่โกรธก็ไม่มันก็เคยกินความโกรธก็ไม่ก็เคยกินอะไรยื่นให้ก็เอาไปหมดเลยปฏิบัติธรรมเอาอะไรต่างๆบางคนก็รู้ปล่อยเป็นผู้รู้ไปเลยบางคนไปรู้ไปเป็นผู้ไม่รู้ไปเลยบางคนไปเป็นสุขผลไปเป็นผู้สุขไปเลยบางคนก็ทุกข์กลายไปเป็นผู้ทุกข์ไปเลยมันมีรสชาติสตินี่ตัวซื่อๆตัวนี้นะตัวซื่อๆนะโลกที่มันเป็นรสชาติของโลกมันจืดไปเลยนะหลวงพ่อเทียนนะพูดว่ามันจืดเอาสำลีสุกน้ำมาบีบน้ำออกมันจืดมีคนอุ้มเด็กน้อยมาเล่นวัดเด็กน้อยมันก้นมันแดงหลวงพ่อเทียนเอามือไปจับก้นมันกดลงไปเลือดแดงๆมันจืดออกจืดออกมันขาวเนี่ยธรรมะเป็นอย่างนี้มันเป็นอะไรมันจืดจืดเลือดไม่มีขาวไปเลยพอวางมือออกเลือดหนังก้นของเด็กน้อยก็แดงขึ้นมาเอามือไปจับอีกกดลงไปมันขาวขีดไปเนี่ยมันจืดอย่างนี้แล้วก็เปรียบเทียบไปดูมันจืดมันจืดคืออะไรคือซื่อคือภาวะตัวซื่อๆอันกิริยาที่บีบก้นเด็กน้อยไม่มีกิริยามีวัตถุส่วนธรรมะมันนามธรรมมันไม่ใช่อะไรไม่ใช่สมมุติไม่ใช่บัญญัติมันเป็นปรมัตถสัจจะอยู่ในคนเราจะไปโง่ซื่อบื้อหรือเขาว่าเราปฏิบัติธรรมคนโบราณโบราณนี่แหละเป็นคนทันสมัยที่สุดเพราะชีวิตของเราอยู่ในกำมือเราก็อยู่ที่ไหนก็ทันสมัยคนที่ไม่ทันสมัยหัวเราะร้องไห้นั่นไม่ทันสมัยล่าสมัยอย่าหลวงตาเคยพูดอยู่เสมอว่าความโกรธเป็นคนล่าสมัยแล้วคนที่มีทุกข์อยู่ก็เป็นคนล่าสมัยคนยังยินดียินร้ายดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจอยู่เป็นคนล่าสมัยเขาเอาอะไรมาเป็นสมัยเอารถของโลกมาเป็นสมัยคนทันสมัยเหนือมันนะขี่คอมันไปเหมือนกับเราวิ่งแข่งคนทันสมัยเขาโลภเขาเอาได้เอายาวสาวได้เชียวเราไม่เอาของใครมาเป็นของเราแบ่งปันกันดีกว่า เหมือนกับคนสองคนวิ่งแข่งกันเหมือนเขาวิ่งแข่งกับเราคนที่เอาอะไรอะไรก็ของเขาของเขาของกูของกูเราขี่บ่าเขาให้เขาวิ่งเราก็ขี่บนบ่ามันเขาวิ่งไปทางไหนเราก็วิ่งไปถึงนั้นเราอยู่สูงกว่าเขาอันนี้หมายถึงนามธรรมเขาหัวเราะก็รู้เขาร้องไห้ก็รู้เขาได้ก็รู้เขาเสียก็รู้เขาสุขก็ทุกข์รู้นั่งรถแอร์นั่งรถทัวร์หายใจเขาสุขแล้วเราก็ไม่เห็นมีอะไรซื่อความสุขของเขามันเป็นซื่อของเราความทุกข์ของเขามันเป็นซื่อของเราทันสมัยไม่แบบเนี้ยขี้น้อยทันสมัยทุกข์ของเขามันเป็นความซื่อของเราความรักของเขามันเป็นความซื่อของเรามันไม่มีรสชาติเลยแต่เขายังร้องไห้เสียใจต่างหลวงตาเคยมีผู้หญิงสองคนมาหาคราวเดียวกันคนหนึ่งสามีตายอุบัติเหตุคนหนึ่งสามีหนีไปมีแฟนใหม่สองคนทุกข์เท่ากันคนที่สามีเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุสามีเขาเป็นคนดีอีกคนหนึ่งสามีเป็นคนไม่ดีแต่ความทุกข์สองคนเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันไหมความทุกข์สองคนนะหลวงตาถามว่าทำไมจึงทุกข์เหลือเกินไม่มียิ้มแย้มแจ่มใสเลยเศร้าสมองไปทำไมหนูสามีของหนูเป็นคนดีมันจะทำไงก็ไม่ได้เพราะสามีของหนูเป็นคนดีมันอยู่ในหัวใจเห็นแต่ความดีของเขาเอาทุกข์เอาคนนี้เป็นไงทำไมจึงทุกข์เหลือเกินเขาไม่ซื่อตรงต่อเราลงทุนลงแรงกันมาเขาทิ้งเรานี้ไปเขาทิ้งเราไปทุกข์ทำไมเขาทำนั้นทุกข์ทำไมเขาถึงตายจากเราไปทุกข์มันน่าจะตายเลยเป็นคนดีทุกข์โอ้มันคนไม่ดีไม่รับผิดชอบมีลูกมีเมียมารับผิดชอบไปชอบหญิงอื่นทำไมจึงทำนั้นมันก็ทุกข์เหมือนกันความดีกับความไม่ดีมันทุกข์เท่ากันถ้ามองดูๆหรอกมองดีๆหรอกมันซื่อๆเจ๋อเลยเนี่ยมันก็ซื่อๆของเขาความทุกข์ก็เป็นซื่อๆมันไม่ไปไกลมันแค่นั้นแก่จีบันมาแล้วมันก็ยังไม่ซื่อมันเอามาทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่ซื่อปล่อยวนเวียนอยู่เป็นขอบกระดกวนเวียนไปอันเก่ามาคิดจำแล้วคิดจำอีกหาเรื่องคิดหาเรื่องปัญหาต่างๆมันวนมันไม่ซื่อมันเหมือนขอบกระดกมุดแดงไต่กระดกเวียนไปเวียนมาเขาเรียกว่าวัฏฏะเวียนว่ายตายเกิดมันไม่ซื่อถ้ามันซื่อมันเคลียร์ออกขอบกระด้งมังกรตัดปุ๊บออกมันดีดออกวางปึ๊บลงไปนะเอาทิ้งไปที่บ้านเนี่ยขอบกระด้งเดี๋ยวมันเป็นไม้ไผ่ที่มันเป็นเช่นแล้วทิ้งไปนะจิ้งไปมันก็ไม่ไหลนะเพราะมันซื่อแล้วถ้ามันกลมมันไม่ซื่อมันก็จิ้งไปจนสุดเบี่ยงสุดเบี่ยงตรงไหนโสกะไปเทวทุกโทมนัสอุปสายาตตายไปเกิดตายเกิดตายเกิดตายโอ้บรรดาปัจจัยญาติพบหนึ่งพบหนึ่งพบหนึ่งนับไปถ้วนพบชาติที่อยู่ในตรงนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงว่าตัดพบตัดชาติสิ้นพบสิ้นชาติเพราะอะไรเพราะมันซื่อๆอะไรมันยากกว่ากันอะไรมันยากอะไรมันง่ายอะไรเป็นปริศาศาสตร์อะไรมันล่าสมัยอะไรมันทันสมัยไม่ใช่ว่าโอ้ยคนโบราณเข้าวัดเข้าว่าเหมือนพระเจ้านำปิยะถามรัฐบาลจะลูกเศรษฐีมาบวชรัฐบาลยังหนุ่มยังหล่อผมก็ยังดำอยู่มาน่าจะบวชเลยทำไมหนอรัฐบาลจึงไปบวชเขาก็คิดว่ารัฐบาลจะต้องเลือกได้เอาหญิงขนาดไหนก็เลือกได้ผู้หญิงมาขอแต่งงานเลือกได้ทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลตั้งแต่เกิดมาคำว่าไม่มีไม่เคยได้ยินได้ยินแต่คำว่ามีเท่านั้นอะไรก็ตามไม่เหมือนวัดป่าสุกโตนะอะไรที่ไม่มีเยอะแยะหลายอย่างแต่รัฐบาลคำว่าไม่มีไม่เคยได้ยินตั้งแต่เกิดมาพระเจ้านำปิยะสนใหญ่เอ๊ะทำไมจึงไปบวช มาถามรัฐบาลท่านยังหนุ่มผมยังดกดำโลกชนเดียวของเศรษฐีแทนที่มีความสุขความสนุกสนานในโลกมากที่สุดรัฐบาลตอบว่าโลกนี้ไม่มีใครป้องกันได้ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนย่อมละทิ้งในสิ่งทั้งปวงไปโลกนี้เป็นธาตุของความอยากไม่รู้จะจบจากสิ้นอะไรจะมาได้พระเจ้านำไปจากโอ้มันก็มองคนละอย่างอย่ามองให้รัฐบาลมาครองทรัพย์สมบัติเอาลูกเอาเมียเป็นข้าบดีแทนบิดามารดารับมรดกชื่อเสียงแรงนามคนสมัยก่อนคนเศรษฐีเนี่ยมีชื่อเสียงคนจนพึ่งได้รัฐบาลควรที่จะเป็นไปทำนองนั้นแต่ว่านั้นไม่ใช่มันไม่มีใครป้องกันได้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายแม้เป็นของสมบัติของโลกเปลี่ยนกันใช้เฉยๆเอามาจริงน่ะเราดูสิในชีวิตเราไม่กี่ปีมานี้หลวงตาเนี่ยนาก็สับเสาเองด้วยหยาดเหงื่อแรงงานบ้านหลังหนึ่งสร้างขึ้นมาก็ทำเองเลื่อยไม้ฟันไม้เองเดี๋ยวนี้ใครเป็นเจ้าของสมัยแม่ยังดูก็ไปได้ไปเห็นแม่นั่งอยู่บ้านในบ้านแม่เราเดินไปไหนมาไหนได้เดินไปดูห้องนอนแม่เดินไปดูที่ที่เราเคยอยู่มีห้องพระอะไรบ้างเล็กน้อยเห็นแม่อยู่ก็ไปได้เดี๋ยวนี้แม่ก็ไปแล้วไอ้ขี้น้อยใครอยู่นั่นหลานเขยเขาไม่รู้เราเขาจะว่าหลวงตามาเลยเนาะเนี่ยเขาจะว่าเอาน้องสาวก็มีอยู่จริงแต่น้องสาวไม่เป็นเจ้าของแล้วน้องสาวมีลูกสาวลูกสาวคนเดียวก็เอาผัวแล้วสามีใหม่เอามาเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นแล้วเราไปก็ไม่เหมือนแม่ยังอยู่ก็ไม่ควรไปเลยทั้งที่บ้านเราทำเองมันเปลี่ยนกันใช่เฉยใช่ไหมบ้านเราทำเองแต่มันเปลี่ยนกันใช่ไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีใครเป็นเจ้าของย่อมละไปทิ้งไปอะไรเราจะไปเอาอะไรใครให้มันไม่ซื้ออะไรซื้อซะเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่ซื้อจะเป็นทุกข์จะมีปัญหากับโลกมากที่สุดเลยแล้วมาปฏิบัติธรรมน่ะจะเอาอะไรมาได้มันได้ซื้อของชีวิตเราโมลที่สุดการสิ้นไปแห่งความทุกข์งอเป็นความสุขในโลกคำว่าโคตรก็งอคือความหลงความอยากกิเลสตัณหาทั้งหลายมันโคตรมีเมียแล้วทิ้งเมียหนีไปมันโคตรคนก็ทุกข์เพราะมันโคตรมีเมียแล้วตายนี้จากกันไปเอาคนก็ทุกข์เพราะมันโคตรด้านก็ยังของจริงเพราะมันไม่ป้องกันได้ชีวิตหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไปเข้าก็ตายสารพัดอย่างงานไม่ซื่อเรามารู้ซื่อๆเสียสติเรียนเป็นตัวซื่อๆอย่างนี้เอาไหมความซื่อๆแบบนี้ถ้าไม่ซื่อก็น้ำตาไปเช็ดเอาผ้าเช็ดหน้าไปเช็ดน้ำตามีลูกมีเมียคอยกังวลเจ็บปวดคอยระแวดระวังเป็นเมียเราหรือเปล่าเป็นผัวเราหรือเปล่านอกใจเราหรือเปล่าเป็นยังไงไปหรือเปล่าอะไรมันเป็นยังไงมองกันบางทีหัวติดเหล้าเอ้าเป็นทุกข์ขับรถไปโรงเรียนเอารถไปจำนำเมียต้องตามไปใส่เป็นทุกข์ชวนกันมาเลิกเหล้าให้หลวงพ่อบอกรับปากกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกเขาว่าเขาจะเลิกถ้าเขาจะเลิกก็สัญญากันพวกเราสาธุพร้อมกันสาธุทั้งลูกทั้งเมียทั้งคนที่จะเลิกเหล้าเขาก็สาธุมันไม่ซื้อเหล้ามันก็ติดก็เป็นทุกข์ต่อคนอื่นถ้ามันไม่ซื้อมันเป็นทุกข์คนเดียวมันทุกข์กับคนอื่นไปอีกเบียดเบียนไปอีกเบียดเบียนแม้แต่ธรรมชาติจริงแวดล้อมเบียดเบียนไปหมดเลยนี่เรียกว่าพูดกับทุกคนนะอันเดียวกันแท้ๆเราเนี่ยหลวงตาก็มีชีวิตอยู่ก็อยากจะพูดอาจารย์ท่านก็สอนอยู่ช่วยกันไปค ขอเป็นส่วนร่วมด้วยกับการสอนธรรมะกับการพูดธรรมะการพูดธรรมะก็แค่ฟังแต่การทำมันเป็นเรื่องของเราทำไงเราจึงจะมีสติซื่อก็นี่แหละเรามารู้เนี่ยหัดซื่อมันรู้จึกตัวมันซื่อไหมอะไรมาแยกไปอีกอ่ะมันหลงเอ้าซื่อกับความหลงไปแค่นั้นแหละความหลงมันรู้ก็แค่นั้นแหละมันซื่อกับความหลงความผิดความถูกความทุกข์ความอะไรต่างๆมันซื่อไปหมดเลยอย่าไปเป็นนะเลยบอกว่าเป็นผู้เห็นอย่าเป็นผู้เป็นคำว่าเป็นผู้เห็นอย่าเป็นผู้เป็นเอามันเป็นผู้อีกแล้วมันตัวเห็นตัวเป็นอีกแล้วเอาไม่รู้จะพูดยังไงก็เรียกว่าสมมุติมาพูดกันในโลกนี้มันมีสมมุติบัญญัติเอาสมมุติมาพูดมาบอกกันเช่นความโกรธเนี่ยมันไม่มีมันมีความโกรธมันคืออะไรแล้วเอาสมมุติมาพูดกันเหมือนกับเขาไปศึกษาธรรมะคนโบราณไปศึกษากับอาจารย์เช่นอาจารย์ครับความโกรธมันเป็นยังไงความโลภความหลงเป็นยังไงจะตอบยังไงเราไม่ใช่น้อยอาจารย์ตอบยังไงอาจารย์เช่นความโกรธมันเป็นยังไงครับความหลงเป็นยังไงครับอาจารย์เช่นกูก็พวกไม่เท่าตีหัวโป๊ะเลยไอ้คนมาถามโกรธขึ้นมาหน้าบูดหน้าเบิ้งขึ้นมาเจ็บหัวอาจารย์ทำไมเท่าตีหัวไม่ต้องพูดเลยทำไมมันโกรธขึ้นมาคนถามก็เห็นความโกรธโอ้ความโกรธเป็นนี่นะเอ้าลากลับบ้านลืมหมวกไปเอ้าความหลงคืออะไรล่ะกลับมาเอาหมวกเอ้านี่ความหลงเลยนะเออหลงเป็นอย่างนั้นความไม่ต้องพูดใช่ไหมไม่ต้องพูดเลยแล้วใครจะเห็นล่ะตัวรู้ซื่อจะไปเห็นกันอาจารย์ก็ไม่เห็นหลวงตาไม่เห็นครูบาอาจารย์ไม่เห็นตัวเราเห็นเองเห็นไหมเห็นมันไม่ซื่อกับเราไหมอะไรที่มันไม่ซื่อเกิดขึ้นขณะที่เราเจริญสติซื่อเนี่ยทำให้มันซื่อซะนี่คือการปฏิบัติธรรมคือพูดเรื่องเราทำเราทำเรื่องที่เราได้ยินไปมันก็มีการสมบูรณ์ขณะที่แล้วการศึกษาย่อชั้นอุดมสมบูรณ์ที่สุดเลยมันมีอยู่แล้วคำพูดมันเป็นสมมุติบัญญัติแต่มันเป็นปรมัตถสัจจะที่เห็นยิ่งเป็นจริงมันเห็นความรู้มันเห็นความหลงเห็นความสุขความทุกข์อย่างนี้ใครก็พูดกันสติชื่อสติชื่อให้มากที่สุดอย่าให้หลงตาพวกคนเดียวนะเห็นกันเหรอเจริญสติชื่อนะไปไปมากมากมันเดือดมัดจุกโตเลยไอ้ก็ชื่อไปหมดเลยอย่าไปถ้าเราก็พยายามอาศัยคำพูดของเราสอนเราแสดงธรรมไปพางหลุดพ้นไปพางแสดงธรรมไปพางปฏิบัติธรรมไปพางทำงานไปพางบรรลุธรรมไปพางเมาะมันชื่อขี้น้อยตำน้ำพริกก็ชื่อโอ้ยอย่าว่าอย่ายากอย่าง่ายอ้าวไปทำอะไรก็ชื่อไปเลยนะใจซื่อๆเนี่ยจำเจ้าแซ่บๆนะเจ้าน้อยถ้าใจไม่ซื่อจำเจ้าว่าแซ่บหรอกเพราะมันใจของก่อนนอนไม่ซื่อแม่หุงข้าวให้ลูกนะโอ้ยข้าวป้อนลูกวิธีอะไรมันจะอร่อยคนแล้วคนอีกแซ่บๆน้ำนมของแม่ก็แซ่บถ้าแม่รักๆเวลาแม่ให้นมถ้าแม่ให้นมเนาะทั้งดูทั้งด่าบนลูกก็เลยความร้ายออกไปเพราะให้นมน้ำใจที่มันโล่ร้อนมันก็ได้ร้อนไปแม่ให้นมลูกต้องยิ้มดองหน้าลูกต้องยิ้มมีเมตตาเห็นลูกกินนมโอ้ยพอใจยิ้มบางคนไม่ยิ้มนะเอาอารมณ์ข้างมาดุมาด่ามาแสดงด่ากันขณะให้นมลูกลูกก็เป็นคนขี้โกรธไปเลยใช่ไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเพราะนั้นให้มีสติซื่อๆนี่แหละดีที่สุด